یہ کہنا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو میری دعا ضرور سنتا. اس جملے کا بھی معنی یہی نکل رہا ہے کہ اللہ کے وجود میں وہ شک کر رہا ہے. شک کرنا یہ انکار ہی مانا جائے گا، تو کہنے والا کافر ہو گیا. جب آزمائش آتی ہے تو لوگ بعض اوقات اول پھول بکنے پر اتر آتے ہیں. جب تک آزمائش آسائشیں ملتی ہیں اللہ عز و جل سے راضی رہتے ہیں، مگر جو ہی روزی میں تنگی وغیرہ کے ذریعے امتحان آتا ہے تو خدا کی پناہ، اللہ عز و جل کو برا کہنے سے بھی نہیں چوکتے. جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ 30 سورۃ الفجر آیت نمبر 15، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. ترجمہ کنز الایمان. لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب عز و جل آزمائے کہ اس کو جا اور نعمت دے، جب تو کہتا ہے میرے رب عز و جل نے مجھے عزت دی، اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب عز و جل نے مجھے خوار کیا. معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے صبر کرنے والوں کے لیے ڈھیروں ڈھیر ثواب رکھا ہے. اللہ عز و جل نے ہر دشواری کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 30 سورہ الم نشرح آیت نمبر 5 اور 6 میں ارشاد ہوتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ترجمہ کنز الایمان. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.